فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ آراف کی آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ آراف کی ان آیات میں انبیاء علیہ السلام میں سے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا. گزشتہ آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کیا واقعہ ذکر فرمایا گیا اس سے ربط اور جوڑ سمجھنے کے لیے گزشتہ خلاصہ آپ کے سامنے چند لفظوں میں عرض کروں گا. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرما دی اور فرعون کا لشکر ان حضرات کی آنکھوں کے سامنے بحر قلزم میں ڈوب گیا، اب جب یہ حضرات ساحل پر دوسرے کنارے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تو قوم کے افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جو دشمن تھے فرعون اور اس کا لشکر اور اس کی قوم، اس سے نجات عطا فرما دی، تو آپ ایسا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں کوئی شریعت، کوئی دستور زندگی گزارنے کا عطا فرما دیں، پھر ہم اس کے مطابق اپنی باقی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. چنانچہ یہ مطالبہ بڑا اچھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر اور قوم کے اس درخواست پر، اس مطالبے پر طور سینا پہ تشریف لے گئے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے اعتکاف، 40 دن کی عبادت اور روزوں کے بعد تورات عطا فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی ایک کتاب تھی. مختلف تختیوں میں، مختلف الواح میں وہ لکھی ہوئی تورات تھی. وہ تختیاں لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے. اسی چیز کا مطالبہ تھا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور العمل ملے. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ پیچھے قوم کے افراد کا زیور جمع کر کے بچھڑا بنایا، پھر اس میں مٹی ڈالی. یہ واقعہ آپ تفصیل سے سن چکے. وہ بت پرستی شروع ہو گئی، گائے کے بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں غصہ آیا. پیغمبر نے جب اپنی قوم کی اس حرکت کو دیکھا تو غصے سے واپس لوٹا. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، چنانچہ یہ پچھلی آیات میں آیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام افسوس، غیظ و غضب کی حالت میں اور افسوس بھی ہے قوم کی حرکت پر، جب واپس لوٹے تو اسی آپ کو جو جلال کی کیفیت تھی اس میں آپ نے تیش میں آ کر تختیاں جو ایک طرف زور سے رکھی وہ تختیاں ٹوٹ گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کی سرزنش کی. حضرت ہارون کو بھی آپ نے پکڑا, ان سے بھی پوچھا یہ کیا ہوا, میں نے تو خلیفہ بنایا تھا آپ. بہرحال یہ واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا. یہاں جب یہاں یہ واقعہ مکمل ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دور ہوا, حضرت ہارون کی بھی آپ نے سرزنش کی, انہوں نے بھی معذرت کی, اپنا عذر پیش کیا, تب دوبارہ اپنی تختیاں اٹھائیں اور اپنی قوم کی طرف اب لائے کہ یہ تورات کا نسخہ. اب اس میں دو روایات, ایک روایت کے مطابق یہ جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا, ذرا کیونکہ اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ قوم کی بت پرستی اور شرک کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جلال کی کیفیت غالب تھی, تختیاں اس انداز سے رکھی ٹوٹ گئیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبادل دوبارہ بلا کر ایک نسخہ عطا فرمایا جس میں وہی تورات لکھی ہوئی. ایک روایت تو یہ, دوسرا یہ کہ وہ ٹوٹی نہیں تھی, انہیں تختیوں کو جو زور سے رکھی تھی دوبارہ اٹھایا اور اپنی قوم کے پاس لے کر آیا. اب دیکھیے قوم کیسی ہے, بنی اسرائیل کا مزاج کیسا ہے, ایسی قوم کے ساتھ جس پیغمبر کا گزارا ہو رہا ہو اور جو پیغمبر ایسی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, اس کی عظمت اور اس پیغمبر کا کتنا اونچا مقام اور صبر, اور یہ واقعات ہیں. جو قوم کے پاس تورات وہ تختیاں لے کر آئے, وہ نسخہ لے کر آئے, تو قوم کے افراد نے کہا کہ آپ کو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس دستور اور شریعت لانے کے لیے بھیجا تھا, آپ یہ تورات لے کر آئے لکھی ہوئی, ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہوا تھا, فرمایا ہو سکتا ہے آپ نے نہ لکھ لیا. یہ اس قوم کی کجروی اور ٹیڑھا پن تھا, بجائے اس کے کہ وقت کے پیغمبر پر اعتماد کرتے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے تورات کی ان باتوں کو لیتے عمل شروع کر دے. لیکن یہ مزاج بڑا ناپسندی, اس مزاج کو قرآن کریم نے جو جگہ جگہ ان کے واقعات میں آتا ہے, اسی مزاج کی بنیاد پر یہ قوم المغضوب علیہم میں شامل ہوئی, اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوئی. یہ جو اعتراضات والا مزاج ہوتا نا, اعتراضات والا, بات میں کیڑے نکالنے والا, اور اس کے اندر اور زیادہ اشکالات پیدا کرنے والا, یہ مزاج پسندیدہ نہیں. ایسے مزاج کا آدمی, اس کو بڑی کم ہدایت نصیب ہوتی ہے. جس آدمی کے مزاج میں انابت ہو اور رجوع اللہ کی کیفیت ہو اور سر تسلیم خم کرنے والا مادہ ہو, وہ بڑی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. یہاں اس قوم نے یہ کہا کہ ہمیں تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں فرمائیں گے, ہم آپ کی آواز نہیں سن لیں گے کہ یہ ہماری لکھی ہوئی تختیاں ہیں, تو ہم اس وقت تک تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے. اب جب یہ مطالبہ کیا, واقعتاً بڑا ٹیڑھا مطالبہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں وقت مقرر پر تم اس بنی اسرائیل قوم کے نمائندوں کو ایک وقت کو لے کر ہمارے پاس آؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو, سرکردہ آدمیوں کو منتخب کیا, جو ان میں بڑے سمجھدار قسم کے, فہیم قسم کے, ان کی سمجھ کا عالم بھی ابھی پتہ چلا. ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ طور سینا پہ تشریف لے گئے, اس پہاڑ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام انہوں نے اپنے کانوں سے سن. یہی شرف ان افراد کے لیے کافی تھا کہ جس کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتیازی خصوصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام فرماتے تھے. اور اس قوم کو جو سرکردہ افراد چن کر لائے تھے 70 افراد, انہوں نے اپنے کانوں سے جب یہ آواز سن لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ ہماری تختیاں ہیں, بس یہ سجدے میں پڑ جاتے, فنا ہو جاتے, اگر اندر عشق و محبت کا مادہ ہوتا مٹ جاتا. لیکن ان میں یہ کیفیت نہیں, آواز سننے کے باوجود انہوں نے بعد میں اور زیادہ بے باکی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کیا. یہ سرکردہ لوگوں کا حال, کہنے لگے جی اب یہ آواز ہمیں کا معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز ہے. وہ واقعہ بھی ذہن میں رہے جب گائے ذبح کرنے والا واقعہ آیا تھا, سیدھا سیدھا گائے کا حکم فرمایا تھا, انہوں نے بیچ میں سوالات کر کر کے اپنے لیے مشکلات, بہت سارے سوالات کے ذریعے سے اور زیادہ پھنستے چلے جاتے, اور ایسے سوالات کرنا, ایسے اشکالات شریعت کی نظر میں بڑے ناپسندیدہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوال کی تعریف فرمائی جو سوال آدمی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم ہو جائے تو میں اس پر عمل کر لوں اور نجات کا راستہ اختیار کر لوں. یہ تو آپ نے بڑا اس کی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا انما شفاء العی السؤال, جو آدمی جہالت کے مرض میں مبتلا ہو اس کے لیے شفا یہ ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کر لے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں اس مسئلے کا حل معلوم نہ ہو, تمہیں اگر نہ معلوم ہو پوچھ لیا کرو, پوچھنا اس کا حل. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا السؤال نصف العلم, اچھا سوال کرنا تو آدھا علم ہوتا ہے. سوال وہی کرتا ہے آدمی جو عمل کرنا آدھا علم اس کو ہوتا ہے, بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب مل جائے مکمل علم ہو جاتا ہے عمل کر لیتا. لیکن وہ سوال کرنا جس کا مقصد جس کے اندر غرض فاسد شامل ہو, غرض فاسد یہ ہے سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ کسی عالم کا امتحان لے, وہ اپنے اوپر اپنے علم پر اس کو بڑا کمال اور نظر ہے اور یہ صاحب علم سے اس کا امتحان لینے کے لیے سوال کرتا ہے, یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرتا ہے, یا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے, یا اس کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, یا جہلا کے اوپر اپنی سبقت اور اپنا علم جتلانے کے لیے سوالات کرتا ہے. اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ناپسند فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا من طلب العلم, جس آدمی نے علم اس لیے حاصل کیا, مطالعہ اس لیے کیا, کتاب اس لیے پڑھی, لیماری بھی السفہا او لیجاری بھی العلماء او لیماری بھی السفہا, تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جاہلوں پر اپنی سبقت علمی ظاہر کرے, میں بہت بڑا عالم ہوں فاضل, میرا کتنا مطالعہ جی, میں بہت نالج رکھنے والا آدمی ہوں, اور یا وہ علماء سے بحث و مباحثہ کرنا اس کا مقصد ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے, اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھیں گے, کیونکہ یہ اللہ کے علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وصف اس کو حاصل کرنے کی غرض پر علم اس لیے حاصل. ہم قرآن کا مطالعہ اس لیے کریں کہ ہم اپنے سینے کے روگوں کا علاج کریں, ہم اس پر عمل کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنے گھر کی اصلاح کریں, معاشرے کی اصلاح کریں, یہ مقصد ہونا چاہیے. اس کا مقصد اپنے آپ کو اپنا عالم ہونا جتلانا یا اپنے نالج کا لوگوں کے اوپر سکہ بٹھانا یہ مقصد نہیں, یہ غرض فاسد ہے, اس کو شریعت نہ. انہوں نے جو سوال کیا, بات دوسری طرح نکل, یہ سوالات ناپسندیدہ. یہ جو سوال کیا کہ ہم تو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے کہ جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. ارین اللہ جہرتن, یہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا. اس قوم کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا, کانوں سے تو ہم نے سن لیا, وہ آنکھوں سے بھی دیکھنا تھا. دیکھو جی سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا, ربی ارینی, اے اللہ اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنا اور طرح سے تھا, وہ اللہ کے عشق میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے سرشار تھے, اتنے بے چین تھے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ کی ملاقات چاہتے, ان کا دیکھنا اور غرض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکو, ہاں اگر آزمانا چاہو ذرا پہاڑ کو دیکھ لو, میں اپنی تجلی اس پر کروں گا, اس پہاڑ کو دیکھ لو, اسی سے پتہ چل جائے گا مجھے دیکھ. پہاڑ کی طرف دیکھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تجلی ظاہر ہوئی, کیا کیفیت تھی, اس کو بیان نہیں فرمایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ, بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو گیا. مولانا روم فرماتے ہیں جیسے پہاڑ کی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی تو پہاڑ کے ذروں نے, ریت کے ذروں نے جس سے چٹانیں بنی ہوئی تھی, ہر ذرے نے یہ تمنا کیا جب اللہ تعالیٰ کی رویت ہو رہی ہے تو ہم سارے کے سارے زمین پر بٹ جائے, جا کے ہر ذرے پر اللہ کا نور پڑ جائے. اس لیے سارا پہاڑ ریزا ریزا ہو, وہ پہاڑ بھی اللہ کے عشق میں ریزا ریزا ہو اور بنا. بہرحال یہ مولانا روم کے اس عشق کی کیفیت تھی جس پر انہوں نے بیان فرمایا. انہوں نے جو سوال کیا وہ اعتراض پر مبنی تھا, پیغمبر کے سامنے ایسا معاملہ کہ جی ہم مانیں گے نہیں جب تک اپنی آنکھوں, بڑی بے داغ. جیسے ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں آ کر ان کو پکڑا. قرآن نے یہاں ذکر فرمایا کہ ان کو رجفہ میں پکڑا, سخت قسم کا نیچے زلزلہ آیا. اور پتہ ہے جی جب زلزلہ آیا تو بڑے سے بڑا پہلوان آدمی بھی اس کا دل دہل جاتا ہے, بڑے سے بڑا پتھر دل بھی ہو تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اگر زلزلہ آئے. اس کیفیت ایسی کیونکہ زلزلہ ہلا کے رکھ, ایک تو سخت قسم کا زلزلہ ہے, پھر اسے اوپر سے آسمانی بجلی کی کڑک آ ہو ایسے کہ ابھی گرنا چاہتے. چنانچہ بعض روایات کے مطابق تو ان پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو کر گر گئے, بعض روایات کے مطابق اس کی کڑک سے وہ ادموئے ہو کر زمین پر گر گئے جیسے مردے پڑے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ 70 آدمیوں کو میں چن کر لایا تھا اور ان کو اللہ کے عذاب نے ان کی جرأت اور ان کی بے باکی اور ڈٹائی پر مبنی سوال کی بنیاد پر پکڑ لیا, اب میرا کیا حال؟ یہ قوم تو مجھ پر الزام لگائے گی جب کہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں لے کر چلے گئے اور وہاں لے جا کر سازش سے ان کو قتل کر دیا, مجھ پر الزام. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح تدبیر کرے گی اور میرے قتل کے بھی در پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی, ہے اللہ ان لوگوں کو آپ نے ہلاک فرمایا, اس سے پہلے بھی تو انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں, یہ تو پہلے بھی ہلاک کیے جانے کے قابل تھے جب انہوں نے ایسے ایسے گوسالہ پرستی, جب بت پرستی شروع کر دی, اس وقت بھی آپ ان کو ہلاک فرما سکتے تھے, میں بھی اس وقت آپ میرے اوپر بھی موت تاری فرما سکتے تھے, ہم سب کو ختم کر, لیکن اے اللہ جب آپ نے اس موقع پہ ان کو چھوڑ دیا, اب تو یہ میرے لیے بدنامی کا ذریعہ بنے گا, آپ کرم فرمائیے, رحم فرمائیے, ان کو آپ اس وقت عذاب میں نہ پکڑیے, آپ کی رحمت پڑی رہے. چنانچہ اگلی آیات میں پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ذکر فرمائی گئی, ان میں سے کچھ حصہ تو آج کے درس میں آ جائے گا, کچھ باقی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, ان افراد کو دوبارہ زندہ کیا. جتنے بھی لوگ ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے, ان میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی, بہت سارے واقعات ہوئے کہ مرنے کے بعد اللہ نے اس دنیا میں دوبارہ زندہ کر. اس میں ایک تو آخرت کا عقیدہ لوگوں پر کو, مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ واقعہ آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے, ان وہ جو آخرت میں اللہ کے سامنے اٹھنے کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مردوں کو دوبارہ زندہ فرما کر ان کے سامنے ایک نمونہ اور مثال رکھ دی, جو اللہ اس دنیا میں مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا وہ اسی طرح مرنے کے بعد بھی ساری انسانیت کو دوبارہ کھڑا کرے گا, اور ان سے حساب لے اور ان لوگوں کو بھی سبق سکھانا. پھر اللہ کا عذاب, تاکہ بے باکی کرنے والے, جرت کرنے والے اللہ کے پیغمبروں کے سامنے وہ ڈر جائیں کہ گستاخی کا انجام کیا ہو. اب ہم ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا, اور لفظی ترجمہ, اور چن لیا موسیٰ نے, اختارہ کا معنی نمائندے چنے, جی لوگوں میں دیکھ کے کون کون سے بندے صلاحیت والے سمجھدار قسم کے آدمی وہ چنے, قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلا, 70 آدمیوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو منتخب فرمایا, لِمِيقَاتِنَا, ہمارے وقت مقرر وعدے کے وقت کے لیے وہاں لانے کے لیے. میقات دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اگر کوئی وعدے کا وقت مقرر کیا ہوگا تو فلاں ٹائم پہ آ جانا, اس کے لیے بھی عربی میں میقات ہوتا ہے, کوئی اگر جگہ مقرر کر دی گئی ہو اس کے لیے بھی میقات استعمال ہوتا ہے. جیسے حج کے دوران ہم میقات کا لفظ بہت سنتے ہیں کہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا چاہیے, اس جگہ کو میقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ مقرر کر دی گئی کہ اس سے آگے کوئی بندہ بھی جو مکہ المکرمہ کا ارادہ رکھتا ہے بغیر احرام کے نہ گزرے, کیونکہ وہ جگہ اگر وہاں سے بغیر احرام کے گزر گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا اور گناہ اس کے علاوہ ہوگا, وہ جگہ مقرر کر دی اس کو میقات کا. اسی طرح جو وقت مقرر کر دیا جائے اس کو بھی میقات کہا جاتا ہے. تو ہمارے وعدے کے وقت جو مقرر کیا ہوا وقت تھا, اس کی پاسداری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو چن لیا. فلما اخذتهم الرجفة, بس بیچ کا واقعہ ان کی گستاخی وہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات کے ذکر فرمایا, بس جس وقت پکڑ لیا ان کو سخت زلزلے نے, فلما اخذت, جب لے لیا ان کو سخت قسم کے زلزلے نے پکڑ لیا, قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, ربی, اے ہمارے رب, لو شئت, اگر آپ چاہتے, اہلکتہم من قبل و ایایا, اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے اور مجھے بھی آپ اسی طرح موت دے سکتے تھے, اگر آپ چاہتے تو پہلے قصہ تمام ہو جاتا, لیکن اس وقت مارنا, اے اللہ اس وقت تو میرے یہ بہت بدنام کریں گے پیچھے والے افراد, انہیں کے خاندانوں کے بزرگ اور معزز سارے تو ادھر آ گئے, یہ 70 سارے چنے ہوئے افراد, اور وہ سازش کریں گے کہ انہوں نے تدبیر اور سازش کے ذریعے سے قتل کیا. اتہلکنا, اے ہمارے رب, کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ یہ ساری باتیں ناز کی باتیں ہیں جو دعائیہ انداز میں ذکر فرمائیں. اے ہمارے رب آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے بما فعل السفہا. انداز مختلف ہوتے ہیں جی پیغمبروں کے، دعا کے انداز مختلف ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام کا انداز. یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مختلف پیغمبر، مختلف انداز، ہر ایک کا انداز مختلف، ہر ایک کا رنگ مختلف ہے اللہ کے سامنے عبادت اور اپنے اظہار عز کا. کیا اے ہمارے رب آپ ہلاک کر دیں گے ہمیں؟ بما فعل السفہاء منا، ان اس کرتوت کی وجہ سے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کی. اللہ گناہ تو ان چند بے وقوفوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ ایسا سوال کر دیا کہ اللہ آپ ہم سب کو ان کی پاداش میں سب کو ہلاک کر دیں گے، اللہ ایسا نہ فرمائے. یعنی یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنی رحمت سے ایسا نہ کریں. کیوں؟ جب یہ ستر پیچھے والے بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تدبیر کریں گے. ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ جو عذاب آیا تھا، نہیں ہے یہ الا فتنتک، یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اے اللہ آپ کا مقصد ہلاک کرنا نہیں، آپ کا مقصد قوم کے نفرات کو موت کے گھاٹ اتارنا نہیں. آپ نے جو ان کو سزا دی، آزمائش میں ڈالنا مقصد ہے. ان کو آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو آزمانا چاہتے ہیں، ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے. ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ عذاب مگر یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش، یہ ان کو ہلاک کر دینا آپ کی طرف سے آزمائش. فتنتک، فتنہ کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں جی. فتنہ کا لفظ بار بار آوازوں میں بھی آتا ہے، بیانات میں بھی آتا ہے. فتنہ اصل میں عربی میں بھٹی کو کہا جاتا ہے، جس بھٹی میں لوہا ڈالا جائے اور آگ کے ذریعے سے اس لوہے کو پگھلایا جائے، پھر اس میں سے میل کچیل الگ کی جائے، خالص لوہا الگ کر لیا جائے، ایسی بھٹی کو عربی میں فتنہ کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات کو فتنہ فرمایا، جن حالات میں بندے کا ایمان پرکھا جائے اور اس کا نفاق اور اس کا خالص ایمان الگ الگ ہو جائے، پتہ چل جائے کون مومن کون منافق، کون مخلص اور کون مفسد. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن حالات سے بندوں کے امتحان ہو جاتے ہیں، ایسے حالات کو فتنہ کہا جاتا ہے. فتنے کے جب فتنے کا دور شروع ہوتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے نا ہم دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات ہیں، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اس لیے کہ جب بندہ بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا سارا کھل جاتا ہے، اس لیے اللہ سے عافیت مانگے، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ہی ہمارے ایمان کی تکمیل فرما دے اور ہمیں نجات، ہمیں فتنے میں مبتلا نہ فرما دے. اس لیے کہ فتنے، جو آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی بدبختی کی علامت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ، تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. یقیناً وہ بندہ سعادت مند ہے جس کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ کرے. اس لیے کہ جو دل فتنے میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس کے ایمان کے اندر، اس کے ایمان میں کھوٹ شامل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس آزمائش سے حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو اپنے فضل سے کامل فرماتا، شکوک سے، شبہات سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ ان ہی الا فتنتک، یہ آپ کی گرفت اور پکڑ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اس سے کیا ہوتا ہے آزمائش؟ تضل بها من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں اس میں مبتلا کر کے گمراہ فرما دیتے ہیں. جو فتنے میں آتا ہے آپ کی جس پر مشیت چلتی ہے، ہوتی تو اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر، لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا. وتهدي من تشاء، جس کو آپ اس فتنے سے کامیاب نکال لیں، بچا لیں اس کو، تو آپ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. انت ولینا، اب واسطہ دے رہے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے کار ساز ہیں، آپ ہی ہمارے مولا. انت ولینا، آپ ہی ہمارے کار ساز. دیکھو ولی کا معنی بہت سارے، عربی زبان میں یہ ایک لفظ ولی ہے لیکن اردو میں بہت سارے معنی کے لیے استعمال، ولی دوست کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ولی سرپرست کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کار ساز کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ولی ہے سرپرست اور کاساس کے معنی. جو سرپرست ہوتا ہے گھر کا بڑا ہوتا ہے, وہ گھر کے بچے جو اس کی ولایت میں داخل ہوتے ہیں ان کے ہر معاملے کی رعایت رکھتا ہے, ان کی بیماری میں بھی ان کا خیال, ان کی تعلیم کا بھی خیال, ان کے لباس کا بھی خیال, ان کے مستقبل کا بھی خیال, بچوں کی ساری ضروریات کا خیال. انت ولینا, سب سے بڑی ولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہمارے ہر قسم کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں اور کفالت فرماتے ہیں. انت ولینا, اے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں. فغفر لنا, سو آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. وارحمنا, اور آپ ہم پر رحم فرمائیے. وانت خیر الغافرین, اور آپ تمام معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین معاف کرنے والے. دیکھو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت عفو اور صفت غفران کو تقسیم کیا. ہمیں بھی حکم فرما تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ تعالیٰ بردبار ہیں, حلیم ہیں, ہمیں بھی حلیم بننے کا حکم. برداشت ہونی چاہیے, برداشت کا مادہ ہونا چاہیے, حلم ہمارے اندر پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے ہیں, ہمیں بھی حکم فرما تم بھی معاف کرو. تم معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ ستار ہے, پردہ ڈالتے ہیں ایبوں کے اوپر, ہمیں بھی حکم فرما تم بھی پردے ڈالو لوگوں کو, ان کو پھیلاؤ نہیں, ان کو چھپا لو. چنانچہ معاف کرنے کا وصف ہمیں بھی حکم فرمایا, تم بھی معاف کرو اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں معاف. تو غافرین اس لیے فرمایا, بہت سارے معاف کرنے, سب سے بہترین جو معاف کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ وہ معاف کرنے کے بعد اس کے بدلے میں صلہ بھی بہت بڑا تھا. دیکھو جی, ایک آدمی مجرم ہو اور اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو, اب اس کو معاف کرنا یہ کہ اس کو آگ کے عذاب سے بچا لیں لیکن کسی نیوٹرل جگہ پہ رکھیں جیسے آراف, لیکن اس کے بدلے میں ادھر سے اس کو معاف بھی کر دیا اور جو جگہ عطا فرمائی جنت, اس سے بڑا کوئی صلہ کوئی, تو اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا. ایسا معاف کون کرتا دنیا میں؟ یہاں اگر کسی سے کوئی معافی مانگی جائے تو معاف ہی کرتا, اس کے بدلے میں انعامات و اکرامات سے کوئی نہیں نواز. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسا انعام جنت کی طرف عطا فرما. تو خیر الغافرین, آپ سب سے بہترین معاف فرمانے والے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے. وَفِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی. إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, یقیناً ہم نے آپ کی طرف اخلاص سے رجوع کر لیا, ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا, ہم آپ ہی کی طرف جھک گئے ہیں پورے اخلاص. ہدنا کا ترجمہ ہدنا, اللہ کی طرف بغیر کسی ریاکاری کے, بغیر کسی غرض, پورے اخلاص کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے لفظ استعمال. ہم آپ ہی کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ رجوع ہوئے ہیں اے اللہ, بس آپ جب ہم آپ کی طرف آئے ہیں تو آپ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں لکھ دیجیے. قال, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اور دعاؤں کے جواب میں ان دعاؤں کی قبولیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمائی جائے. عذابی اصیب بہ من اشاء, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب تو اصیب بہ, میں اس میں مبتلا کرتا ہوں, من اشاء, جس کو چاہتا ہوں. عذاب میرا ہے لیکن جس کو چاہتا ہوں میں اپنے عذاب کی گرفت میں لیتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء, لیکن میری رحمت تو ہر چیز کو وسعت. دیکھو عذاب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں لیکن رحمت ہر ایک پہ اللہ نے فرمایا. عذاب تو اسی کو دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں, لیکن رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنوں پہ فرمایا. نافرمان کتنے اللہ کے, باغی کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, لیکن سارے اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مزے لوٹ رہے ہیں. لیکن عذاب وہ چند کو جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے عذاب دیتے ہیں, اور جس کو عذاب دنیا میں دیتے ہیں باقیوں کے لیے رحمت ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. دوسروں کے لیے عبرت بن جائے تو وہ عذاب عذاب نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کے حق میں رحمت بن. دیکھو جو حدود اللہ ہیں, سزا ہے, جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا یا زانی کو سنسار کرنا یا اس کو 100 کوڑے لگانا یا قاتل کو اس کے قصاص میں قتل کر دینا, اس کو قرآن نے فرمایا وفیل قصاص حیات یا اولی الالباب, کہ اے عقل والو اس قاتل کے قصاص میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی, قاتل کی بھی زندگی چھپی ہوئی, باقی سب لوگوں کی زندگی. اس لیے کہ جب قاتل کو پتا ہوگا مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا, خود بھی بچے گا اقدام قتل سے, اس کی بھی زندگی سی. اور جو بہت سارے اس عبرتناک سزا کو دیکھیں گے, بہتا ہوا خون دیکھیں گے, سرقلم دیکھیں گے, تو دوسرے جن قاتلوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, جن کے ہاتھ میں چھریاں ہیں, گولیاں, وہ بھی بچ جائیں گے, وہ بھی ڈر جائیں گے. تو دیکھو جی, اس کے حق میں تو وہ عذاب بنا لیکن باقیوں کے لیے رحمت. فرمایا دنیا میں جس کو میں چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں, لیکن میری رحمت تو ہر ایک کے حق میں وسیع, ہر ایک پہ. کتنے اللہ کے نافرمان, اچھا جس کو اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں بطور عذاب بھی مبتلا کر دے, کسی کافر کو اگر سزا دے, اس عین عذاب کی حالت میں بھی دنیا میں وہ اللہ کی ہزاروں لاکھوں بے شمار نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے. اس حالت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ, دیکھ اس حالت میں اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو پانی بھی تو پی رہا ہے, اس حالت میں دوا بھی تو کھا رہا ہے, اس حالت میں تو کھانا بھی تو کھا رہا ہے. تو بہت سارے اللہ کے انعامات, تو اللہ کی رحمت یہ یاد رکھے, اللہ کے غضب پر, اللہ کے عذاب پر وسیع. سبقت رحمتی علی غضبی, یہ وہ پہلا جملہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قلم پیدا فرمایا تو اس کو کہا لکھو. اب قلم نے عرض کیا کہ اللہ میں کیا لکھوں, تو سب سے پہلا جو جملہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوایا وہ یہ, ان رحمتی وسعت علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر وسیع. یہ گویا پوری کائنات کا ایک بنیادی دستور ذکر فرما. پھر پوری کائنات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی احکم الحاکمین کی جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کا جو نشان ہے وہ اللہ کا عرش, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش, الرحمن علی العرش استوا, جو اس عرش پر اس سب سے بڑے احکم الحاکمین کی جو اس حکومت کے بارے میں جو تعبیر اختیار کی, جو وصف منتخب کیا وہ بھی رحمان کا, کہ رحمان اب اللہ اب عرش پر مستوی ہو گئے, اور رحمان علی العرش استوا. تو یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر وسیع ہے, اس لیے فرمایا میں عذاب تو اس کو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں, باقی میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے. فسأكتبها, لیکن عن قریب میں لکھ دوں گا اس رحمت کو, للذین, ان لوگوں کے لیے, یتقون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں, والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے. دیکھو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہر فرما بردار اور نافرمان سب پہ وسیع کی, لیکن آخرت میں جو اللہ کی رحمت وہ لکھی جا چکی ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے یہ اوصاف, اللہ پر ایمان, تقوی اور زکات کی ادائیگی, اور باقی آگے اوصاف اور آ رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے یہ تمام اوصاف حمیدہ ہم میں پیدا فرمائے, تاکہ ہم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری ہے اس کی رحمت کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم کی ہم سب کو حاصل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ اپنے ذکر, اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. اللهم آئنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اے اللہ دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما. قرآن کریم کی ان تعلیمات سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, اپنی ذات کے ساتھ سچا اور صحیح جنابت والا تعلق نصیب فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. ہمارے شرکائے درس میں سے کرنل احمد موسیٰ صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما. کرنل عقیل صاحب بھی ہمارے پرانے شرکا میں, وہ بھی بیمار ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو طاقت عطا فرما اور شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگ بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں اپنے فضل سے دور فرما دی. اے اللہ پورے امت مسلمہ پر رحم فرما, ہم سب کو ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دی. ہم سب کو اے اللہ ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.